みたんだ。青い星とスキッポーティーシャーミンディーダーヌアンコール。闇の上はピサーナーヌンベッタヤトーン。ウンベッタヤキウサミン、ウンベッタヤキウサミン、ウンベッタヤキウサミン。アイアイアイアイアイアイアイ。ウンベッタヤキウサミン、ウンベッタヤキウサミン、ウンベッタヤキウサミン。アイアイアイアイアイアイアイ。Arvestani tuli selkä kaks. Nyt töydeskaan ja suhteessa mulla tyhjistä paks. Tänä jälle kysis min se polen on aus. En ainut yhtä pinnillä nyt kodus ottaa saun. Opettaja kiusaamin, opettaja kiusaamin, opettaja kiusaamin. Ai ai ai ai ai ai ai. Opettaja kiusaamin, opettaja kiusaamin, opettaja kiusaamin. Ai ai ai ai ai ai ai. Opettaja kiusaa minut.